Hoofdstuk 4 van boek 3 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 4 van boek 3. Nog voor het sluiten van het badseizoen keerde vorst Tscherbatsky bij de zijne terug. Van Karlsbad was hij nog naar Baden-Baden en Kissingen getrokken, om daar enige kennissen te begroeten, en weer, zoals hij zeide, volop Russische geest in te ademen. De beschouwingen van de oude vorst en van de vorstin omtrent het leven in het buitenland stonden geheel tegenover elkander. De vorstin prees en bewonderde alles, en trachtte, in weerwil dat zij in het Russische leven was geworteld, in het buitenland op een West-Europese dame te gelijken, wat zij toch niet was. Zij was een Russische barina, en derhalve moest zij zich enigszins geweld aandoen, wat haar dikwijls lastig viel. De vorst daarentegen vond alles in het buitenland afschuwelijk. Hem was het Europese leven een gruwel. Hij behield zijn Russische gewoonten en trachtte in het buitenland nog minder Europees te schijnen dan hij in werkelijkheid was. Hij kwam mager, met hangende wangen, maar in de beste luim terug. Deze verbeterde nog meer toen hij zag dat Kitty weer geheel hersteld was. Evenwel werd hij enigszins verontrust door het bericht van Kitty's vriendschap met Varenka en Madame Stahl, en door de mededeling der gravin over de omkering die in des meisjes gemoed had plaatsgehad. Dit wekte in zijn binnenste weer dat gevoel van ijverzucht op alles wat zijn dochter buiten hem belang inboezemde. Er beving hem enige vrees dat zijn dochter naar hoger sferen kon ontvlieden, waar zijn invloed haar niet meer kon bereiken. Maar deze bekommering versmolt in de zee van goedigheid en vrolijke luim, die steeds zijn hart vervulde en die nu door het Karlsbader water nog was vergroot. Daags na zijn aankomst ging de vorst in zijn lange jas en met zijn Russische rimpels en hangende wangen, die door de stijve halsboord werden gesteund, met Kitty naar de bron. Het was een bijzonder schone morgen. De bevallige, vrolijke huizen met tuintjes ervoor, de aanblik der dienstmeiden met rode wangen en rode armen, die vrolijk haar werk verrichten, en de heldere zonneschijn stemde hem blijmoedig. Maar hoe meer hij de bron naderde, des te talrijker werden de zieken, die hij tegenkwam. Hun voorkomen scheen hem nog beklagenswaardiger toe in deze omgeving. De glans en het licht van deze junimorgen, de tonen van het orkest en vooral de aanblik der gezonde dienstmeiden waren voor hem een droevig contrast met de uit alle hoeken van Europa hier saamgekomen en zich treurig voortslepende lichamen. In weerwil van zijn zelfbewustzijn en een gevoel alsof hij weer jong was geworden, was het hem toch, toen hij aan de arm van zijn geliefd kind daarheen stapte, als moest hij zich generen om zijn krachtige gang en sterke leden. "Breng mij met uw nieuwe vrienden in kennis," zeide hij tot zijn dochter. "Ik heb dit afschuwelijk zoden bijna lief gekregen, omdat het u de gezondheid heeft weergegeven. Maar hoe treurig is het hier! Wie is dat? Kitty noemde hem alle met haar bekende en onbekende personen, die zij ontmoetten. Aan de ingang van de tuin kwam de blinde mevrouw Berthe met haar geleidster hun tegen, en de vorst verheugde zich over de uitdrukking van tedere ontroering op het gelaat der oude Française, toen deze Kitty's stem herkende. Zij begon hem dadelijk, met haar oneindige Gallische beminnenswaardigheid, te overstromen, en hem te loven, dat hij zulk een prachtige dochter had, die hij een schat, een parel, een engel noemde. Nu, dan is zij de engel nummer 2, zeide de vorst lachend, want volgens haar eigen verklaring is mademoiselle Varenka de engel nummer 1. In de galerij troffen zij Varenka aan, die hen met een rood tasje in de hand haastig tegemoet kwam. Papa is gekomen, zeide Kitty. Varenka maakte een natuurlijke en eenvoudige beweging, half buiging, half groet, en begon dadelijk vrij en eenvoudig, zoals zij met allen deed, met de vorst te spreken. O, zeker, ken ik u al, ik ken u zeer goed, zeide hij tot haar met een lachje, waaraan Kitty met blijdschap bemerkte, dat haar vriendin een goede indruk op hem gemaakt had. Waar gaat dat nu zo haastig heen? Mama is hier, antwoordde zij, tot Kitty gekeerd. Zij heeft de gehele nacht niet geslapen, en de dokter heeft haar aangeraden een rit te doen. Ik breng haar nu haar handwerkje. Dus dat is de engel nummer 1, zeide de vorst, toen Varenka zich verwijderde. Kitty bemerkte dat hij met Varenka een weinig de spot wilde drijven, maar dat hem dat niet recht gelukken wilde, omdat zij hem goed bevallen was. Nu zal ik al uw vrienden wel leren kennen, voegde hij erbij, ook uw madame Staal, als zij zich vernederen wil, zich mijner te herinneren. U heeft haar dus gekend, papa? Vroeg Kitty, met een zekere angst, daar zij bij het noemen van madame Staal in haar vaders ogen iets spotachtigs zag opflikkeren. Ik heb haar man en ook haar oppervlakkig gekend, voor zij zich onder de piëtisten had begeven. Piëtisten, wat zijn dat, papa? Vroeg Kitty, zeer verschrikt. Wel, datgene wat zij in mevrouw Staal vereerde, een naam had. Dat weet ik zelf niet zo precies. Ik weet slechts dat zij God voor alles dankt, voor ieder ongeluk, en ook daarvoor dat haar man is gestorven. Nu, dit kon belachelijk schijnen, want zij hebben slecht genoeg met elkander geleefd. Daar is zij, zeide Kitty, en wees op een rolwagen, waarin van alle zijden door kussens ondersteund iets van grauw-blauwe kleur onder een zonnescherm lag. Dat was mevrouw Staal. Achter haar stond een sombere Duitse arbeider, die de wagen schoof, naast haar een blonde Zweedse graaf, die Kitty slechts bij naam kende. Enige zieken bleven aarzelend bij het ziekenwagentje staan, en staarden de daarin gezeten dame als een wonder aan. De vorst naderde met Kitty, en deze zag dadelijk weer in zijn ogen die spottende uitdrukking. Hij trad op madame Staal toe, en sprak haar recht hoffelijk en vriendelijk in dat uitgezochte Frans aan, dat tegenwoordig nog slechts zo weinigen in staat zijn te spreken. Ik weet niet of u zich mijner nog zal herinneren, maar ik moet mij u weer in het geheugen terugroepen, om u te danken voor de aan mijn dochter bewezen goedheid, zo sprak hij, terwijl hij zijn hoed afnam en niet weer opzette. Vorst Alexander Tscherbatsky, antwoordde mevrouw Staal, terwijl zij haar hemelse ogen tot hem ophief, waarin Kitty nu een zekere ontevredenheid meende te bespeuren. Ik verheug mij u te zien. Ik heb uw dochter zeer lief gekregen. En met uw toestand gaat het nog steeds niet beter? Ik heb mij daaraan reeds gewend, antwoordde madame Staal, en maakte de vorst met de Zweedse graaf bekend. U is anders weinig veranderd, zeide de vorst. Het moet 10 of 11 jaar geleden zijn, dat ik het laatst de eer had u te zien. Ja, als God een kruis oplegt, geeft hij ook de kracht om het te dragen. Men vraagt zich wel eens waarom het leven zo lang is. De andere zijde, voegde zij er tot Warenka gekeerd bij, die bezig was haar voeten in een pleed te wikkelen. Wel, om goed te doen, antwoordde de vorst, met de ogen lachend. Wij mogen ons geen oordeel daarover aanmatigen, meende madame Staal, die de verdachte uitdrukking in zijn ogen bespeurd had. Derhalve, u zal me dat boek toezenden, lieve graaf. Ik zal u daarvoor zeer dankbaar zijn, sprak zij tot de jonge Zweed gekeerd. Ah, riep de vorst uit, daar hij in de nabijheid den Moskouer overste zag. Hij boog zich voor mevrouw Staal en ging met zijn dochter en de overste, die zich bij hen aansloot, verder. Dat is onze aristocratievorst, zeide de Moskouer overste, die zich sarcastisch wilde uitdrukken, daar hij het madame Staal zeer kwalijk had genomen, dat zij met hem niet bekend was geworden. Zij is altijd dezelfde, antwoordde de vorst. U heeft haar nog voor haar ziekte gekend, vorst? Men zegt dat zij in 10 jaren niet heeft gelopen. Zij loopt niet, omdat zij een kort been heeft. Papa, dat is niet mogelijk, meende Kitty. Boze tongen beweren het, lieveling. Uw Varenka heeft ook een plezierige taak, voegde hij erbij. O, die zieke dames! Ach, nee, papa, wederlegde Kitty. Varenka vergroot haar, en dan doet zij ook zoveel goeds. Vraag wie u wil, allen kennen haar. Het is mogelijk, antwoordde hij, en drukte haar arm tegen zich aan. Maar beter is het nog, dat men het zo doet, dat, wie men ook vragen mag, niemand het weet. Kitty zweeg, niet omdat zij niets wist te antwoorden, maar omdat zij haar geheimste gedachten niet aan haar vader wilde verraden. Maar, zonderling, ofschoon zij zich voorgenomen had, niet in het oordeel haars vaders te delen, en hem niet in haar heiligdom te laten indringen, besefte zij toch, dat het hemelsbeeld van mevrouw Staal, dat zij een gehele maand lang in haar hart had gedragen, spoorloos verdween. Er bleef slechts een vrouw met een kort been over, die niet loopt om haar mankheid te verbergen, en die Varenka kwelt, omdat ze niet geheel naar haar wens de pleet had terechtgestoken. Met alle inspanning harer verbeelding vermocht zij niet zich de vroegere madame Staal voor te stellen. Einde van hoofdstuk 4 van boek 3.